Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 maja, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. To nie jest pierwsza tura wyborów, druga będzie jesienią, mówił w Zawierciu Mateusz Morawiecki. W Austrii przedterminowe wybory po aferze taśmowej. Deszcze i burze także z gradem dziś w niemal całej Polsce. Znaczenie wyborów do Europarlamentu dla rozwoju Polski podkreślił w Zawierciu w województwie śląskim Mateusz Morawiecki. Wybory europejskie otwierają szczególnie ważny czas dla naszego kraju, mówił premier. To jest, można powiedzieć, pierwsza tura wyborów, druga będzie jesienią. I od tego zależy, czy dalej będziemy mogli prowadzić naszą politykę społeczną, gospodarczą, taką jak najbliżej ludzi. To jest nasze podstawowe hasło, być jak najbliżej ludzi. Chcemy ją kontynuować. Szef rządu odwiedził też Będzin i Katowice. Ze Ślązakami spotkał się w setną rocznicę wybuchu powstań. Były przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Rafał Grupiński zapowiada realizację postulatów środowisk LGBT. Według słów polityka miałoby do niej dojść po wyborach do Parlamentu Krajowego. Rozmowę przechodnia z Rafałem Grupińskim podczas warszawskiego Marszu Polska w Europie publikuje portal niezależna.pl. Będziemy na pewno działać w tej sprawie progresywnie, ale po 20 którymś października. Po prostu musimy prowincję przyciągnąć do głosowania. Dlatego dzisiaj nie eksponujemy tego za bardzo, mówi w cytowanym nagraniu Rafał Grupiński. W Austrii przedterminowe wybory. Zarządził je kanclerz Sebastian Kurz, który rozwiązał koalicję. Prezydent kraju Alexander Van der Bellen przyznał, że to jedyny sposób na przywrócenie zaufania do instytucji publicznych. Ma to związek z ujawnieniem nagrania, z którego wynika, że zastępca kanclerza Heinz Christian Strache oferował państwowe kontrakty rzekomej rosyjskiej inwestorce w zamian za pomoc w kampanii wyborczej i uzyskaniu przez jego ugrupowanie lepszego wyniku podczas wyborów 2 lata temu. Kanclerz Sebastian Kurz poinformował w telewizyjnym wystąpieniu, że poprosił prezydenta o rozpisanie wcześniejszych wyborów. Po obejrzeniu nagrania muszę przyznać, miarka się przebrała, dlatego zaproponowałem prezydentowi, by rozpisał przedterminowe wybory tak szybko, jak to tylko możliwe. Po opublikowaniu nagrania Heinz Christian Strache podał się do dymisji. Jego rezygnacja została przyjęta. Koncern lotniczy Boeing poinformował, że dokonał poprawek w oprogramowaniu w symulatorze samolotu typu 737 MAX, na którym szkoleni są piloci. Po 2 katastrofach na całym świecie zawieszono loty wszystkich tego typu maszyn. Firma dostarczyła też dodatkowe informacje operatorom systemu, aby zapewnić, jak napisano w komunikacie, reprezentatywne działanie urządzenia w różnych warunkach lotu. Według producenta oprogramowanie wykorzystywane w symulatorach nie było w stanie odtworzyć pewnych warunków lotu, w tym tych, w których doszło do katastrofy. Maszyn etiopskich i indonezyjskich linii lotniczych. W obu przypadkach oprogramowanie systemu stabilizacji i kontroli lotu, który ma zapobiegać utracie siły nośnej przez samolot, mogło odegrać decydującą rolę. Boeing poinformował, że zakończone zostały prace nad aktualizacją oprogramowania. Musi je jednak zatwierdzić amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa. Deszcze i burze, także z gradem dziś w niemal całej Polsce. O szczegółach Agnieszka Jasik. Najintensywniejszych opadów można spodziewać się na Mazurach i Podlasiu. Burzom mogą towarzyszyć opady gradu i porywisty wiatr do 70 km na godzinę. Podobna pogoda czeka nas w poniedziałek, mówi synoptyk IMGW Katarzyna Ścisłowska. Też praktycznie w całym kraju burze, też myślę, że z podobnymi parametrami, też możliwe jest miejscami grad. W większości kraju temperatura maksymalna przekroczy 20 stopni. Chłodniej będzie nad morzem od 18 do 20 stopni. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Rozpoczynają się 60. koncerty chopinowskie. Do końca września w każdą niedzielę o 12 i 16 w Łazienkach Królewskich. Wystąpi 42 pianistów z Polski, Bułgarii, Francji, Hiszpanii, Japonii, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Włoch. Mówi szef stołecznej estrady Andrzej Matusiak. Świętujemy 60. urodziny koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich. Dla nas to wydarzenie wielkie, bez precedensu. Nie ma chyba w historii Warszawy obecnie imprez o tak długiej tradycji. Ta edycja będzie bardzo piękna. Przygotowaliśmy znakomity zestaw artystów i będzie to wydarzenie, które zapamiętamy na kolejne dziesięciolecia. Dziś w południe zagrają Krzysztof Jabłoński i Rita Shen, a o 16 Antoni Bessen z Hiszpanii. Program koncertów można znaleźć na stronie łazienki-królewskie.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Olsztynie, Warszawie i Białymstoku dziś 21 stopni, w Gdańsku i Suwałkach 22, we Wrocławiu i Lublinie 23, w Toruniu i Kielcach 24, a w Poznaniu i Krakowie 25. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Barbara? No? A gdybyś była na miejscu mojej mamy, to na co byś przeznaczyła tę 13. emeryturę? No Marian, no wiadomo, że na smartfona z takim dużym ekranem, żeby wszystko dobrze widziała. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Sprawdźmy, co rodziny wybierają dla siebie w plusie. Ja wybrałam HBO Go. A ja Tidal, ekstra serwis muzyczny. W plusie wybraliśmy dla siebie Ligę Mistrzów. Tylko w plusie masz wszystko bez limitu i internet bez końca, także do wyboru. HBO Go lub Ligę Mistrzów UEFA lub Tidal w cenie abonamentu. A do tego smartfon Huawei P30 Pro w super cenie. Sprawdź na plus.pl. Plus, sieć najbardziej lojalnych klientów. Marian, a ty wiesz, jak ja się cieszę, że mamusia mnie posłuchała i kupiła sobie tego smartfona z dużym ekranem? W Media Expert 400 zł taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Poszerz granice komfortu. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Wybierz przestrzeń, której nie ograniczają żadne kompromisy. Lexus RX300. Bogato wyposażony, prestiżowy SUV Lexusa z napędem 4x4 e4. Teraz dostępny w edycji Optimum już od 219 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat z lotu Drozda. Gdy ku niebu leci duży kosz niesiony przez potężny balon napełniony ciepłym powietrzem, dla pasażerów jest to puenta długich przygotowań, które muszą poprzedzić start. A gdy taki balon startuje w Indiach, wtedy sytuacja jest bardziej złożona. Więcej już za chwilę. Kolejne malowidła naskalne odkryte w parku Chiribiquete. Jednym z odkrywców jest Maciej Tarasin, który niedawno wrócił z Kolumbii i opowie. A na koniec wsiądziemy na skuter w Tajlandii. Ten nieodłączny atrybut tajskich ulic i środek transportu ma bezpośredni wpływ na sposób i na jakość życia większości Tajów. Paweł Drozd, dzień dobry Państwu. Godzina przed nami. Można pisać paweł.drozd@polskieradio.pl. Można pisać również za pośrednictwem facebookowego profilu audycji. Det är sådana som Reagan och Bush. Det var på den tiden Sverige fortfarande var en välfärd startad för lagom och bra. Hade två TV-kanaler, hade ingen reklam. Efter klockan åtta såg man fan ingen på stan. Och vi trodde blint att det hade gått folk på månen. Om man hörde svaga rykten och något hål i ozonen. Om man hejar på cowboysarna, aldrig på indianerna. Hatade kommunisterna, älskade amerikanerna. Med Top Gun, briller och en Big Bad Me. Med baseballkepp som en Rambo-kniv. Ja, Hollywood gjorde sitt jobb gediget. Gav oss hjälteslagor från de många krigen. Vi käkade upp bullshit med goda ting. Men så brast vi hem till generationen. Vi försöker att blunda, men vi sänder ändå. Ja, vårt bästa låtsas, men när inte det gals kan vi styra denna skiten i jagat. Göra vad som krävs, ja, än man behöver. Ska vi hinna på till jävla i dada. Sticka högre och hålla på rörat. Att kejsaren har inga kläder. Tände något oförklarligt, kanske bara jag som växte upp. Men överhuvudtaget, scenen visade det rättfärdiga kriget. Ni vet att vi bringar frihet till persiska viken. Upp från Los Angeles plus en lagkonjunktur. Något var 70 till väst, det finns något att surt. Vi fick krig i Balkan och Una-bombaren. Och det syns sådana parter konkade. Vi fick Pulp Fiction och Bill Clinton. Tupac och Biggie dog i bildtillstånd. Sverige blev ett upp, vi kom trea i VM. Vi świecie z lotu Drozda, teraz lot balonem. Państwa i moim gościem w Poznaniu jest Beata Homa, mistrzyni Europy kobiet w lotach balonami, wieloletnia członkini polskiej kadry narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Sport jest pani domeną, ale tym razem rozmawiać będziemy bardziej może o baloniarstwie rekreacyjnym, jeśli tak to można określić. I to nie w Polsce, nie w Europie nawet, tylko w Indiach. Tam pracowała pani jako pilot balonów, jako organizatorka lotów balonowych. Czy widok wielkiego balonu na indyjskim niebie jest tak samo nietypowy jak widok balonu na niebie polskim? Widok balonu na niebie indyjskim, myślę, że jest dużo bardziej nietypowym zjawiskiem, jest dużo rzadszy, dlatego że mimo iż jest to tak ogromny kraj, to właściwie są tylko dwa miejsca, gdzie można balonem polecieć. Goa, gdzie byłam, i tam jest tylko jeden balon latający, i na północy w Rajasthanie jest też miejscowość, gdzie balony latają. Właściwie wszystkie warunki są bardzo sprzyjające, żeby tam latać, bo pogoda jest dobra. Wszystko jakby przemawia za tym, żeby to robić, natomiast ten sport i ta dziedzina lotnictwa się tam nie rozpowszechniła jeszcze. A co jest potrzebne, żeby latać balonem? Poza tym, że potrzebny jest balon i koszyk, do którego ludzie mogą wsiąść. No musi być oczywiście zgoda i przestrzeń powietrzna, w której będziemy mogli te loty wykonywać. I poza tym pogoda, która będzie sprzyjała tym lotom. Balon leci z wiatrem, z tą samą prędkością co wiatr. Żeby wystartować i wylądować, to ten wiatr nie może być zbyt silny, nie może być też w pobliżu burz, nie może być też termiki. My latamy albo wcześniej rano, albo dopiero przed zachodem słońca, kiedy powietrze jest spokojne. W Indiach latałam tylko rano ze względu na to, że wieczorem, po południu w ciągu dnia są bardzo wysokie temperatury i one są dalej wysokie wieczorem. To jest balon na ogrzane powietrze i żeby on się mógł znieść, musimy mieć różnicę temperatur między tym powietrzem w środku, a tym na zewnątrz. Ono musi być cieplejsze wewnątrz powłoki, a z kolei też nie możemy tej powłoki rozgrzać zbyt mocno. 120 stopni to jest taka graniczna temperatura i gdybyśmy podgrzewali ją bardziej, to po prostu tkanina uległaby zniszczeniu. Latała pani mając różnych klientów. Zakładam, że raczej ci klienci rekrutowali się z klasy średniej czy z wyższych kas społecznych, ponieważ no to właśnie ci ludzie w indyjskim społeczeństwie, powiedzmy, nie cierpią na braki w domowym budżecie, więc mogą sobie pozwolić na tego typu atrakcje. To byli różni ludzie. Tak jak mówiłam, te balony są bardzo mało powszechne, więc dla nich to jest ogromna atrakcja. Zdarzało się, że przyjeżdżali specjalnie po to, żeby polecieć z odległych nawet zakątków Indii, z innych miast. Podoba mi się to bardzo, że to latanie tak bardzo integruje ludzi i zmienia ich troszeczkę. I ja mogę obserwować takie zmiany w przeciągu bardzo krótkiego czasu. Przyjeżdżają, głowy mają pełne swoich problemów często, trochę się bojąc, to będzie, lot balonem, potem widzą mnie, myślą, o kurczę, jeszcze myśleliśmy, że jakiś będzie pilot, a tu pilotka. Potem startują i zapominają w strachu w ogóle o wszystkim. Podoba im się często, śmieją się, a potem jak lądują, to nagle grupa 10 osób, które pierwszy raz się widziały na oczy, nagle się okazuje, że po prostu zachowują się tak, jakby się znali 100 lat, wymieniają się mailami, telefonami i w ogóle nie chce im się odjeżdżać. Ja mogę nawet może więcej powiedzieć o osobach, z którymi pracowałam na co dzień. Miałam do pomocy czasami 5, 6, czasami 8 załogantów. To byli chłopcy, którzy się wywodzili w ogóle z najniższej kasty, z najniższej grupy społecznej. Byli z mojej wioski. Mówi pani o dalitach. Tak, akurat dostali taką pracę, to była praca fizyczna dla nich. Musieli codziennie pojechać rano, nawet jeszcze wieczorem, wypakować ten balon. A taki balon ile waży? To znaczy osobno może zważmy kosz, a osobno powłokę balonu. To akurat jest duży balon, dlatego że takim balonem mogłam zabierać tam ze względu na to, że jest wysoka temperatura, no to do 10 osób. Tutaj w Polsce nawet mogłabym zabrać 12. Powłoka waży około 160 kg. Do tego są 4 butle z gazem, które ważą 200 kilo razem. Kosz, który waży około 100 kg, chyba z tego co pamiętam, już nie pamiętam dokładnie. Także to jest dość duży ciężar. Oglądając te zdjęcia z pani lotów balonem w Indiach, odnoszę wrażenie czasami, że bywało tak, że balon unosił się dosłownie stykając się koszem z czubkami drzew. Czy to było planowe? Dało się to jakoś zorganizować i zapanować nad tym, biorąc pod uwagę wiatr, no i jednak pewną niefrasobliwość balonu w związku z tym? Balonem nie mogę sterować, jeśli chodzi o prędkość i kierunek. Tak naprawdę rządzi wiatr. Ja mogę zmieniać wysokość bardzo precyzyjnie. Mogę być co do centymetra właściwie nad drzewami. Jeśli chcę, mogę je dotykać. Jeśli nie przemieszczam się szybko, to specjalnie nieraz dotykamy listków, bo to jest przyjemne. Każdy chce zobaczyć, jak wygląda drzewo z bliska. Ale możemy też za chwilę wznieść się wysoko i patrzeć na Ziemię z 1000 metrów. Balon jest duży, może się przemieszczać w pionie 2-3 metry na sekundę. Mały balon sportowy może się przemieszczać w pionie nawet 10 metrów na sekundę i do góry, i do dołu. I to, gdzie ja się zatrzymam i na jakiej wysokości będę lecieć, mogę robić bardzo precyzyjnie. 10 metrów na sekundę to jak przy bardzo szybkiej windzie. Tak, ale to tak jak mówię, to jest balon sportowy. Natomiast te balony duże, którym się lata rekreacyjnie, z pasażerami, widokowo, no one latają wolniej troszeczkę w pionie. Mówię 2-3 metry na sekundę, 4, ale już nie szybciej. Nad obszarami, gdzie latałam, mimo że to Indie, mnóstwo kościołów, kapliczek i tam, gdzie mieszkałam, to był teren, gdzie było bardzo dużo katolików. Jak są na przykład urodziny kogokolwiek z ulicy, to oni się zbierają w kościele, przynoszą tort. Goa to jest bardzo ciekawe miejsce, jest zupełnie inne niż całe Indie, dlatego że to jest prowincja, która należała do Portugalii jeszcze do 1961 roku, czyli zupełnie niedawno. Przedstawia Pani w tym momencie obraz Goa, trochę inny niż ten, który ja na przykład mam, mimo że tam nie byłem na miejscu, ale wyobrażam sobie to miejsce jako taką Mekkę turystyczną, gdzie turystów jest tak dużo, że nie ma nawet gdzie nogi postawić. Większość spędza czas na plaży albo w okolicach i to jest dla mnie Goa. Tutaj mówi Pani o czymś zupełnie innym. Dlatego, że turyści przyjeżdżają na bardzo krótko i oni jadą na plażę. Ja tak naprawdę żyłam, mieszkałam tam w miejscowości, która była w takiej zupełnie tylko z lokalnymi ludźmi. Turyści tam w ogóle nie przyjeżdżali. To było za daleko, 15 kilometrów od morza. Miałam po prostu możliwość obserwowania, jak się żyje tak zwyczajnie, na co dzień. Goa to jest prowincja, gdzie ludzie się utrzymywali w dużej części z górnictwa, żelaza. Tam jest dużo kopalni żelaza, takich odkrywkowych. Mnóstwo ludzi kupiło samochody ciężarowe i tymi samochodami, bo to są prywatne kopalnie, woziło rudę z kopalni do rzeki, do portu, skąd ruda była przesypana na barkę i barki dalej do morza i później najczęściej na eksport. Natomiast w zeszłym roku do tej pory trwa ogromny kryzys górniczy, dlatego że kopalnie zostały zamknięte z powodów takich, że wprowadzono jakieś opłaty licencyjne na wydobycie, podatki duże na sprzedaż tej rudy, poza tym limity na wydobycie i kopalnie zamknięte. I ci ludzie zostali w pewnym momencie tymi samochodami bez pracy. A czy przemysł turystyczny nie jest w stanie wchłonąć tych ludzi, którzy szukają w tej chwili pracy, skoro Goa jest właśnie tą Mekką turystyczną Indii? Przemysł turystyczny to jest rzeczywiście podstawowa gałąź gospodarki w ogóle Goa, oprócz tych kopalni i jakichś usług. Natomiast raczej nie jest w stanie wchłonąć wszystkich, bo to jest duża grupa ludzi bardzo. W Goa też pracuje bardzo duża grupa osób, które przyjeżdżają na ten sezon, na pół roku, a później, kiedy przychodzi ta pora deszczowa, monsun letni, to wtedy wszystko się zwija, wszystko się zamyka. Ciekawe jest to, że na przykład przed nadejściem lata miejscowi ludzie w ogóle robią sobie zapasy żywności, dlatego że później, kiedy zaczyna padać, wszystko drożeje. Także trzeba mieć ryżu już kupiony wcześniej, jakieś inne rzeczy, które można przechowywać, dlatego że później z tego się korzysta, żeby nie kupować, jeśli w sklepach jest dwa razy droższe. Podejrzewam, że kłopotem jest przechowywanie tego w taki sposób, żeby to po prostu się nie zepsuło, bo wilgoć sprzyja temu, że żywność się psuje. Ta wilgoć jest bardzo duża. Jak zaczyna padać, przede wszystkim bucha ta roślinność. Wszystko zaczyna bardzo rosnąć szybko. Trzeba kosić trawę, bo jak nie, to przychodzą jakieś węże pod dom albo nawet i do domu. Jak są wykoszone, ale trzeba robić systematycznie, no to wtedy się można przed tym jakoś bardziej ochronić. Pleśń wchodzi wszędzie, domy są czarne, no ale tego się nie da w żaden sposób ograniczyć, po prostu tak jest. I dopiero jak przestaje padać po tej porze deszczowej, to wtedy się to wszystko czyści. Wietrzy, wycina to wszystko zielone, co urosło, co oplątało słupy, jakieś linie energetyczne są całe w jakichś... Po prostu wszystko jest zarośnięte, a później z kolei nie pada przez parę miesięcy, to już nie ma problemu z tą bujną roślinnością, chociaż ona cały czas jest. Czy to jest łatwe miejsce dla białej kobiety? Bo być może tak jest, jak czasami jest w tych wyższych sferach indyjskich, gdzie biali ludzie pojawiający się na przykład na dużych imprezach, na weselach wielotysięcznych nawet czasami, biali ludzie są atrakcją. Tak, ja to miałam bardzo tak naprawdę łatwo z tego powodu, że ja byłam tam atrakcją. Znaczy wszyscy dookoła próbowali mi usługiwać wręcz, co było bardzo na początku, nie mogłam się do tego przyzwyczaić, jak tak może być, ale rzeczywiście no bardzo dobrze się tam czułam. Widziałam różne rzeczy dookoła, normalnie gdzieś w rodzinach, Dla mnie zaskoczeniem były aranżowane małżeństwa i to, jak bardzo dorośli ludzie szanują i podporządkowują się woli swoich rodziców. To, że nieraz mi powtarzali, że to, co powie matka, to jest święte i jeśli ona powie, utnij sobie rękę, to sobie utnę. Nie ma czegoś takiego tam jak ubezpieczenia na przykład emerytalne czy zdrowotne. Dzieci się opiekują rodzicami. To, co się dzieje z rodziną, to tak naprawdę jest najważniejsze i ważniejsze od prywatnego ich szczęścia i życia. Dbanie o ten mikrokosmos rodzinny to jest właściwie inwestycja w swoją przyszłość. Tak, to jest inwestycja w przyszłość. Te małżeństwa, które są aranżowane, to też nie są małżeństwa pomiędzy ludźmi, tylko pomiędzy dwoma rodzinami. Ci ludzie tak prywatnie przeżywają bardzo duże kryzysy swoje, o których głośno nie mówią. Nie chcą tego zmieniać, nawet by nie mogli, dlatego że decyzje za nich podejmuje rodzina. Beata Homa była z nami, mistrzyni Europy kobiet w lotach balonami, wieloletnia członkini polskiej kadry narodowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Park Chiribiquete w Kolumbii. Był już bohaterem jednej z rozmów w Świecie z lotu Drozda. To było nieco ponad rok temu. Wtedy moim rozmówcą był Maciej Tarasin, a rozmawialiśmy o spływie tamtejszymi rzekami, o lasach deszczowych oraz, co najważniejsze, o malowidłach naskalnych. Dzisiaj Maciej Tarasin ponownie gości w studiu, ponieważ jest powód. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam. Malowidła naskalne w Chiribiquete to taki święty graal tej części Kolumbii. Znanych jest kilkadziesiąt miejsc, gdzie te malowidła naskalne występują. A od miesiąca po wyprawie, której byłeś uczestnikiem, do tej kolekcji dołączyło kolejne miejsce. I zanim o nim, to jeszcze powie, co się działo z tobą w ciągu ostatniego roku, jeżeli chodzi o Kolumbię. Doszło do dwóch wypraw. Pierwsza miała miejsce już w grudniu zeszłego roku i zakończyła się w styczniu. Trwała jakieś 3 tygodnie. Zwykle te moje wyprawy trwają 3 tygodnie. Jak dzisiaj sobie jadąc do radia policzyłem, spędziłem poza cywilizacją w lesie deszczowym kolumbijskim już 5 miesięcy, ale tak bez żadnego kontaktu z cywilizacją. I to była wyprawa mała, dlatego że wybraliśmy się tylko z Camilo Matapi, który jest moim towarzyszem już od 2014 roku na każdej wyprawie. Kolumbijczyk. To jest Kolumbijczyk, Indianin z plemienia Matapi, co ciekawe, którego język już wymarł. Ja sądziłem, że nagrałem film w zeszłym roku właśnie, w którym Kamil opowiadał o mnie w języku Matapi. Niestety to nie był język Matapi, to był język Yukuna, czyli plemienia, które pozbyło się swojego przeciwnika, sprzedali ich poszukiwaczom kauczuku i... Mówisz tutaj o rywalizacji międzyplemiennej? Tak. Matapi byli słabsi od Yukuna i ci sprzedali ich wiele lat temu. Ale jak można sprzedać całe plemię komuś? No nie było to duże plemię, więc oni po prostu zostali sprzedani do pracy niewolniczej w tym sensie. I mówimy o XX wieku. I to nagranie było w języku Yukuna, choć byłem przekonany, że to język Matapi dopiero po lekturze książki Wade'a Davisa, One River, przekonałem się, że i Kamilo potwierdził to, że to właśnie było na rzecz Yukuna, a nie Matapi. Więc doszło do wyprawy w grudniu. Płynęliśmy rzeką Tunia. To jest rzeka, którą jako pierwszy pokonałem w 2013, jeszcze w czasach Farku. Cały czas jesteśmy w parku Chiribiquete. Jesteśmy jakby w północnej części parku Chiribiquete, bo rzeka ta stanowi granicę parku narodowego. Wróciłem na tą rzekę po 5 latach, co się okazało, że jest zupełnie inna niż była wtedy, dlatego że było po prostu 10 metrów wody mniej niż w listopadzie 2013 roku. Ja mam zdjęcia z tamtego okresu i one są bardzo fajne, dlatego że tam jest taka potężna skała pośrodku kanionu, która powoduje, że woda w tym kanionie mocno przyspiesza, jest tam bardzo trudne technicznie bystrze do spłynięcia, a teraz praktycznie nie było w ogóle wody. Mam takie ujęcie z drona, w którym widać, że praktycznie dookoła kamienia wszędzie są skały, natomiast rzeka płynie gdzieś lekko pod spodem, nie ma w ogóle bystrza, nic nie ma. No więc płynęliście we dwójkę, to był grudzień, wtedy były jakieś efekty, były jakieś nowe tropy, które potem wykorzystałeś? To ciekawe. Cały czas mówimy o tym, że cały czas szukasz nowych znaczeń, nieodkrytych, nieznanych jeszcze malowideł naskalnych w parku, tak, Chiribiquete. Ja szukam od 2014 z bardzo zmiennym szczęściem, a w zasadzie można powiedzieć bez szczęścia, bo za każdym razem coś się przetrafiało, jak nie partyzantka, która nas zatrzymała, jak nie żara raka lancetowata, która mnie ukąsiła. To wąż taki nie do końca sympatyczny. Niesympatyczny. To zupełnie mylny trop podjąłem, dlatego że jakiś czas temu, chyba w 2012, podczas realizacji filmu Columbia Magia Salvaje, doszło do odnalezienia nowych malowideł. I o tym bardzo głośno było na świecie. Pisał o tym Observer. To z helikoptera chyba było znalezione, tak, prawda? Tak, i to były zdjęcia z helikoptera. I ja starałem się dotrzeć do ludzi, którzy byli zaangażowani w ten projekt. Dotarłem zresztą, ale niechętnie mówili o tym i nie udało mi się od nich uzyskać żadnych informacji. Natomiast informacja, która w tekstach pojawiała się w prasie brytyjskiej, była taka, że w Cerro Campana właśnie odkryto malowidła z helikoptera. Więc ja stwierdziłem, że skoro z helikoptera zrobili zdjęcia, to na tym obszarze powinno być tego zdecydowanie więcej. I znalazłem mapę z Cerro Campana i wyruszyłem tam z Kamilo Matapi w 2018 roku w grudniu, będąc przekonanym, że coś znajdziemy. Spędziliśmy 5 dni w lesie deszczowym, przebijając się maczetami przez te wszystkie trudności i nic nie znaleźliśmy. Co ciekawe, 4 miesiące później, już podczas wyprawy, która zakończyła się sukcesem, wpadła w moje ręce właśnie książka wcześniej wspomniana Wade'a Davisa, One River, i tam okazało się, że Cerro Campana nie tylko jest na północ od rzeki Apaporis, ale również jest w obrębie samego Chiribiquete, czyli tam, gdzie są te największe skupiska malowideł skalnych. I wtedy zrozumiałem po prostu swój błąd, że myśmy szli 5 dni bez sensu, bo była tylko zbieżność nazw. Malowidła naskalne, nowe, to znaczy takie, które nie zostały jeszcze wcześniej odkryte, odkryliście. Wyprawa była mieszana amerykańsko-polsko-kolumbijska, prawda? W tak sumie jest. 6 osób, 7? 6 osób, 4 Amerykanów, Kamilo Matapi i ja. Chłopcy bardzo mocni, bardzo dobrze przygotowani fizycznie, mentalnie również. Kamilo już i ja to jesteśmy weterani. Można powiedzieć, że my jesteśmy takimi duchami Chiribiquete, bo chyba najlepiej znamy to miejsce spośród wszystkich żyjących ludzi na tej planecie. I wyruszyliśmy, mając na uwadze to, co do tej pory zostało znalezione, ale jakby naszym głównym celem nie było znalezienie malowideł, tylko spłynięcie rzeki Mesai. To, że znaleźliśmy malowidła, było bardziej dziełem przypadku, więc to jest trochę tak, że jedna wyprawa szuka przez 5 dni, a druga idzie po prostu 20 minut do najbliższego typu i znajduje. Oczywiście byliśmy w takim miejscu bardzo nietypowym, gdzie no, archeolodzy nie szukali tych malowideł, dlatego że ich mapa, ich obszar działania to była głównie północna część parku, czyli Chiribiquete. I jest opracowanie, które pokazuje te 38 stanowisk archeologicznych, które oni opisali, udokumentowali. Natomiast nie skupiali się na tej części masywu centralnego, czyli Chiribiquete. Zresztą Chiribiquete ma wielkość Belgii, więc to jest ogromny obszar. A samo poszukiwanie malowideł jest bardzo trudne ze względu na warunki. To wygląda jak taka szatkownica, jak taka brokuła, gdzie trzeba wchodzić do wąwozu i nie wiadomo, czy się wyjdzie w tym kierunku, w którym człowiek zmierza, czy nie. Tepui, czyli płaskowyże wszędzie dookoła? Tak. No i tam tych tepui jest kilkadziesiąt, takich gór stołowych, można powiedzieć, tak? O niedużej wysokości, natomiast teren jest niezwykle trudny. Więc my wspólnie z ekipą amerykańską widzieliśmy w zasadzie po dotarciu w miejsce, które było mi znane i z tego miejsca mieliśmy udać się do źródeł rzeki Mesej, zaczęliśmy przeprawę w górę do pływu rzeki Kuniare i naszym oczom ukazały się dwa te pływy. Zresztą ja wcześniej w 2015 widziałem z Dominikiem Szczepańskim wspólnie. No i my ruszyliśmy w kierunku północnym. Po dwóch dniach trochę wiosłowania, trochę takiego przedzierania się w górę tego dopływu, zobaczyliśmy te pój i rozłożyliśmy obóz po prostu dosyć blisko tego miejsca. W zasadzie pół godziny kolejnego ranka zabrało nam dotarcie do te pój i po dwóch godzinach jakby chodzenia dookoła jeden z Amerykanów właśnie zaczął krzyczeć widzi malowidła. Wszyscy się zbiegli, była wielka radość. Później była celebra dodatkowa, ostatnia butelka rumu z Kamilą Atapi i no i zdjęcia. Oczywiście oni pytali mnie o to, w jaki sposób te malowidła różnią się od tych innych. Wydawało mi się, że ciekawą rzeczą właśnie było to, że na większości malowideł są myśliwi i są wojownicy. Natomiast tutaj byli ludzie, którzy ewidentnie tańczyli. Więc to było dość niezwykłe. Sceny rozrywki. Sceny rozrywki. A nie pracy. Tak. No i był też wąż i oczywiście te wszystkie rzeczy, które są związane z tymi malowidłami, czyli kwintesencja, ten leitmotiv tego, co tam się dzieje w ogóle, to jakby rytuał przeobrażania się szamanów w jaguary, czyli poprzez użycie środków halucynogennych ci Indianie wierzyli w to, że mogą stać się przynajmniej przez jakiś czas kimś bliższym Bogu, a wierzyli, że to właśnie jaguar jest posłańcem Boga i najdoskonalszą istotą żyjącą w lesie deszczowym. Do kolumbijskich lasów deszczowych wrócimy za chwilę. Semillas libres. Vamos a sembrar. W parku Chiribiquete w Kolumbii, amerykańsko-kolumbijsko-polska wyprawa, kilka tygodni temu odkryła nieznane dotąd malowidła naskalne. Uczestnikiem tej wyprawy był Maciej Terasin, który jest teraz z nami. Co wiemy o tych malowidłach? Kiedy powstały? Kim byli ich autorzy? Jest duży spór, jeśli chodzi o sam wiek malowideł, bo to jest dosyć istotne. Niektórzy badacze uważają, że te malowidła mają ponad 20 tysięcy lat i to nie zgadza się z obecnym status quo naukowym, gdzie uważa się, że jednak ludzie zasiedlili Amerykę Południową zdecydowanie później. Nie można określić wieku malowideł, ponieważ są malowane ochrą, a ona nie zawiera w sobie związków węgla, w związku z czym metoda C14 odpada. Dlatego w zasadzie wszystkie dane związane z wiekiem malowideł opierają się na znaleziskach, które są wokół tych malowideł, czyli to, co archeolodzy znajdują w ziemi. Pędzle, sztalugi, normalne rzeczy, które się spotyka przy malowidłach. Tak jest. Bardziej ogniska właśnie, jakieś pozostałości tego typu, jakaś ceramika. Na tej podstawie uważa się, że to są jedne z najstarszych w Ameryce Południowej malowideł. Mają kilkanaście tysięcy lat, natomiast dokładnego wieku nie są w stanie naukowcy podać. Kto jest autorem? Autorem są oczywiście żyjący tam ludzie wówczas, w epoce prekolumbijskiej, Indianie, Carijonas najprawdopodobniej. Tak się to mniej więcej opisuje. Nie wiem, czy naukowcy do końca się z tym zgadzają. Natomiast w takiej literaturze, powiedzmy, dziennikarze posługują się tym sformułowaniem, że są to malowidła Indian Carijonas. Natomiast chyba w tych opracowaniach archeologicznych, których czytałem, to słowo nie pada. A dla współczesnych plemion, które tam żyją w tych rejonach, te malowidła mają jakieś znaczenie poza historycznym? Właśnie rzecz w tym, że praktycznie wszystkie plemiona, które żyły na obszarze Chiribiquete, zostały wytępione. Między innymi właśnie wspomniani wcześniej Carijonas, z których masa zginęła podczas wojen z kompaniami kauczukowymi. Z Huitoto, którzy zasiedlali część parku, zostali przesiedleni w inne miejsce. Nukak żyją w zasadzie poza obrębem parku. Oni swoją pierwszą styczność z cywilizacją mieli taką na dużą skalę w latach 80. Oni w tej chwili są w fatalnej kondycji, ponieważ akurat tak niekorzystnie się dla nich potoczyła historia, że ich tereny stanowią w tej chwili takie zagłębie produkcji koki i dosyć mocno dokuczali im partyzanci lewicowi z Farku. Więc ich los jest niefajny. Ja spotkałem wielu Nukak w San Jose de Guaviare, którzy handlowali na ulicach jakimiś tam plecionkami i tak dalej. Oni mają bardzo charakterystyczne rysy, więc bardzo łatwo ich poznać. Co ciekawe, Chiribiquete w ogóle staje się popularny w Kolumbii. Kiedy ja zaczynałem eksplorować Chiribiquete, nikt o tym nie wiedział, a teraz śledzę hashtag Chiribiquete na Instagramie i widzę, że pojawiła się piękna Kolumbijka z taką właśnie plecioną torbą i przy hashtagu było, że to wyroby ręczne plemienia Nukak, hashtag Chiribiquete, mimo że, jak mówię, Nukak nie żyją w samym Chiribiquete, więc jakby nie ma takich bezpośrednich spadkobierców tej tradycji. Dlatego praca tych archeologów, którzy zresztą zostawili po sobie dosyć ciekawe i dosyć długie opracowania, musiała być bardzo ciężka, dlatego że gdzieś ten łańcuch tradycji został przerwany w którymś miejscu i nikt, kto był duchowo związany z tą kaplicą sykstyńską Amazonii, jak mówi się o malowidłach Chiribiquete, nie był w stanie im pomóc. Ja pytałem Camilo Matapi, którego plemię zamieszkuje obszary stosunkowo mało odległe, bo to rzeka Miriti Parana to jest może, nie wiem, 200 kilometrów w linii prostej. On mówi, że on w życiu nie słyszał o tym, żeby jacyś szamani chcieli się przeobrazić w jaguary, więc jest to dla niego zupełnie nieznane. Modelki czasami się mogą w Chiribiquete pojawić, ale jak wy się pojawialiście, to chyba było, krótko mówiąc, ciężko, chociaż no, jesteś przyzwyczajony już do ciężkich warunków w tych rejonach. Chiribiquete ma to do siebie, że ono, cały ten obszar jest trudny do eksploracji z tego względu, że jeżeli ktoś nie potrafi spływać rzek, które mają charakter górski, no to nie poradzi sobie tam. Od północy jest Tunia, która ma ten szalony kanion z tym głazem po środku, z tą skałą, który później zmienia się w taką rwącą rzekę. My akurat płynęliśmy w 2013 z Indianinem z plemienia Tukana, z Jaime Gomezem, na dużej wodzie, więc to wyglądało nieco inaczej. Natomiast teraz w grudniu z Camilo płynęliśmy praktycznie w małym cieku wodnym, który płynął w niskim kanionie i to płynął w niskim kanionie non-stop praktycznie, więc to wyglądało zgoła inaczej. Co ciekawe, dzięki temu, że płynęliśmy w tym niskim kanionie, uratowaliśmy pancernika, który został uwięziony, żerował w nocy i wpadł do takiej dziury, których tam jest sporo w tych skałach i nie był w stanie się wydostać. Jeszcze parę dni i zapewne skończyłby swój żywot, gdyby nie Camilo, który wziął, wyciągnął go za ogon z tej dziury i zaprowadził do lasu. Myślę, że z 3-4 dni ten pancernik spędził w tej dziurze. Miał strasznie poraniony już pancerz na grzbiecie, bo chciał się wydostać, nie był w stanie. Także fajna przygoda. Przysłużyliśmy się też matce naturze, ratując to piękne zwierzę. Tak jak mówię, no dostęp jest trudny. Dzikie zwierzęta też pewnie odstraszają niejednego, bo dwukrotnie spotkaliśmy jaguara z Camilo, raz na Cunyare, raz na Poporis. W tym roku pięknego ocelota zobaczyliśmy nad samym ranem. Ocelot chyba jedno z najszybszych zwierząt na świecie, zdaje się. Tak, i takie bardzo trudne do spotkania, dlatego że one żerują w nocy i to są takie mniejsze koty, więc one się trochę bardziej boją niż jaguary. Jaguar, jak widzi człowieka, to on tak się specjalnie nie boi. Bierze noż i widelec. Specjalnie się nie boi, więc można tam się mu przypatrzeć, a ocelot to inna rzecz. Gdyby nie to, że płynął z jednego brzegu rzeki na drugi, to pewnie nie mielibyśmy okazji na obserwowanie go przez tak długi czas. Więc po pierwsze, jeszcze odpowiadając na to twoje pytanie, górskie rzeki, bardzo gęsta dżungla, pełna zwierzyny, zero infrastruktury, czyli żadnej wioski tak naprawdę po drodze. Jak zaczynasz w wiosce, to później przez 3 tygodnie, czy nawet 4 tygodnie jesteś poza cywilizacją, czyli całość siedzenia. Sprzętu też, cały, bo mieliście pakrafty, czyli takie no, małe pontony z większą możliwością przepływania przez trudne rejony górskie, gdzie one są naprawdę wytrzymałe, wręcz pancerne i lekkie jednocześnie. Tak jest, dokładnie. Więc my musimy być samowystarczalni przez miesiąc czasu i na tyle musimy mieć zapasów. Musimy mieć umiejętności spływania tych górskich rzek, no i świadomość tego, że ratunek w momencie, kiedy coś się stanie, jest bardzo trudny i wymaga dużo czasu. Malowidła naskalne po tych kilku latach nowe odnalazłeś? Czy to znaczy, że Chiribiquete to jest zamknięty rozdział, czy raczej jeszcze bardziej twoje apetyty na Chiribiquete rosną? To jest tak, że na pewno jakiś tam etap udało się zamknąć, ale dla mnie spłynięcie rzeki Mesej jest zamknięciem tego etapu sportowego, nie eksploracyjnego. Czyli w sensie sportowym ja zrobiłem tam wszystko, co można było zrobić, bo jako pierwszy spłynąłem Tunię, część Apaporis, Yari, Mesej, San Jorge, no i wpłynąłem w górę Cunyare łodzią motorową tak daleko, jak tylko to było możliwe. Więc praktycznie wszystkie istotne rzeki tego rejonu zostały w jakiś tam sposób przeze mnie albo spłynięte, albo w przypadku Cunyare dotarłem do samych źródeł, płynąc jakby od drugiej strony w sposób dla siebie zupełnie nietypowy. I to może właśnie dlatego mąż mnie ukąsił wtedy, bo to było jakby sprzeczne z moją naturą. Więc ten etap sportowy jest zamknięty, natomiast jeśli chodzi o etap eksploracyjny, od początku wierzyłem i dalej wierzę, że tych małych wideo, tych stanowisk nieodkrytych jest zdecydowanie więcej, dlatego że archeolodzy mieli tylko ograniczoną ilość czasu na zbadanie tego obszaru. Oni tak naprawdę chcieli dalej badać Chiribiquete, natomiast sytuacja polityczna, obecność partyzantów, którzy nie życzyli sobie pobytu tam kogokolwiek, oni uważali te ziemie za ich obszary jakby jurysdykcji i obecność archeologów im tam przeszkadzała. Więc jakby... No, czasy się zmieniły na szczęście. Czasy się zmieniły. Myślę, że kolejne wyprawy, rząd kolumbijski, który zdaje sobie sprawę z tego, jaki skarb ma u siebie na południu kraju, będzie na pewno pomagał kolejnym wyprawom archeologicznym, żeby dotarły do tych malowideł, czego im życzę. Maciej Tarasin był z nami, jeden z odkrywców nowych, dotychczas jeszcze nieodkrytych malowideł naskalnych w parku Chiribiquete w Kolumbii. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Świat z lotu Drozda. Trzeci i ostatni gość naszego dzisiejszego spotkania jest teraz w Tajlandii. Aleksandra Bańkowicz, fotograf i filmowiec, autorka fotograficznego przedsięwzięcia o nazwie Bike. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Bike to przede wszystkim zdjęcia, ale też krótkie nagrania filmowe, na których bohaterem głównym są skutery. Przede wszystkim z Tajlandii, gdzie pani mieszka, ale też z Laosu i Mianmy. Skutery, które szczególnie w Azji Południowo-Wschodniej są wszechobecne i wyznaczają rytm, w jaki odbywa się ruch uliczny oraz, co zdaje się być sugestią pani przedsięwzięcia, skutery wyznaczają wręcz rytm życia ich właścicieli. Tak jak pan powiedział, skutery są wszechobecne i one nie kierują się zasadami ruchu drogowego. One jeżdżą we wszystkich kierunkach, w poprzek, zawracają, jadą pod prąd. Jadąc samochodem trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że skuter może być dosłownie wszędzie. Aczkolwiek też jest tak, że ten skuter bardzo uważa i skutery poruszają się w takiej niesamowitej fali ruchu, który właściwie nigdy się nie zatrzymuje. To znaczy, to musi być już naprawdę duże skrzyżowanie, duże czerwone światło, żeby skutery stanęły. Ja po prostu stoję godzinami na skrzyżowaniach, na pasach zieleni, gdzieś z boku i czekam na okazję. Cały czas fotografuję. Ci moi bohaterowie pojawiają się i znikają. 90% zdjęć jest do wyrzucenia, bo nie zdążam wyostrzyć albo jest złe światło. No, nie ma możliwości żadnej poprawki. To jest naprawdę ułamek sekundy, kiedy się udaje takie zdjęcie, kiedy mój bohater łapie kontakt wzrokowy z moim obiektywem, nie zdąży zapozować, nie zdąży się uśmiechnąć na przykład, tylko jest taki zupełnie prawdziwy. To są te zdjęcia, które ja najbardziej lubię i z reguły nie mam szansy, żeby nawiązać jakiś kontakt z tymi ludźmi. Aczkolwiek była ostatnio taka sytuacja, kiedy byłam na wyspie Koh Samet i tam dokumentowałam skutery i tam zrobiłam zdjęcie pięknej dziewczynce na skuterze jadącej z mamą. I ona była rzeczywiście niesamowita i tak się zdarzyło, że akurat kilkadziesiąt metrów dalej one się zatrzymały pod sklepem. I ja tam poszłam do tego sklepu, poczekałam, aż one wyjdą i jakąś łamaną tajszczyzną właśnie wytłumaczyłam pani, że zrobiłam to zdjęcie, że jej córka pięknie wygląda, pokazałam jej na wyświetlaczu. To była moja próba jakby nawiązania kontaktu z bohaterem, ale z reguły nie mam takiej okazji. Natomiast mam wielu znajomych Tajów i wszyscy Tajowie, którzy mnie otaczają, z którymi tutaj mam kontakt, no jeżdżą na skuterach, także to nie jest dla mnie jakaś obserwacja takiego zjawiska, które mnie nie dotyczy. Ale czy można wyprowadzić jakiś wniosek z tego, że Tajowie głównie jeżdżą na skuterach i że ma to jakiś wpływ na to, jak żyją, jak organizują sobie dzień, no bo to jest rodzaj środka transportu, ale czy on ma wpływ na życie realne ludzi? No ma zdecydowany wpływ, ponieważ w Tajlandii jest 22 miliony skuterów w tej chwili, przy populacji 70 milionów ludzi. Dla porównania jest 6 milionów samochodów. To, że rodzina może sobie pozwolić na skuter, ten skuter jest w miarę tani, jest tani w eksploatacji. A jeżeli chodzi o cenę, skuterów, tak, to jakby to przełożyć na średnią pensję? Jakiego rzędu to jest wydatek? Minimalna pensja tajska to jest około 16 tysięcy batów. Cena skutera zaczyna się nowego od 40-50 tysięcy, czyli 3-miesięczne pensje to jest już nowy, dobry skuter. Pamiętajmy, że w Tajlandii nie ma praktycznie publicznego transportu. Oprócz Bangkoku prowincje są pozbawione jakiegoś zorganizowanego środka transportu przez władze. Są prywatne autobusy, które jeżdżą bez rozkładów, bez planów, według których raczej nie da się nic zaplanować. Także to, że ludzie mają ten skuter, że mogą zawieźć dzieci do szkoły, że dzieci same mogą pojechać do szkoły, co jest częstym problemem, bo jeżdżą dzieci poniżej wieku dopuszczalnego do otrzymania prawa jazdy, czyli jeżdżą 13-14-latkowie, wożą po 2-3 osoby na skuterach. Ale dzięki temu mogą się dostać do szkoły w 10-15 minut. To nie jest marsz godzinny w 30-stopniowym upale. Matki mogą odwieźć dzieci do szkoły. Ludzie mogą podjechać dalej do pracy, nie muszą pracować za rogiem. Także wpływ na jakość życia pojedynczych rodzin to jest gigantyczny. To jest też taki obiekt przestrzeni, który bardzo socjalizuje, bo pamiętam co najmniej dwa takie zdjęcia z pani zdjęć właśnie przedstawiających ludzi na skuterach, kiedy na jednym zdaje się widać czterech nastolatków, którzy jadą sobie chłopaków na jednym skuterze, a na innym zdjęciu widać chyba cztery dziewczyny, które sobie jadą na skuterze. Zakładam, że to jest też okazja do konwersacji, bo ludzie są blisko. Można opowiadać sobie historię, można zawierać przyjaźnie, czy je rozwijać. Tak, ta interakcja życia na skuterze to jest jeden z takich pociągających mnie jako fotografa aspektów. Ludzie jedzą na skuterze, rozmawiają przez telefon. Nie wiem, czy zwrócił pan uwagę na przykład na takie jedno zdjęcie, gdzie prowadzi skuter mama, za nią w takim bezpiecznej odległości, nie wiem, pół metra, co jest trudne do wyobrażenia na skuterze, siedzi nastolatka, trochę nadęta, siedzi w telefonie swoim, patrzy w ekran, a z przodu przed mamą jest taka malutka, trzyletnia dziewczynka, która jest blisko mamy i patrzy w tym samym kierunku, co ona. I to pokazuje też taką interakcję pokoleniową i zależności, jakie mamy normalnie w każdym społeczeństwie, tak? Ta nastolatka ma jakieś swoje wyłączone życie. Równie dobrze mogłaby siedzieć sobie z rodziną w pokoju, też to podobnie mogłoby wyglądać. A tu jest skuter pełni rolę pokoju na dwóch kółkach. Ja to nazywałam zawsze jakimś takim aspektem podglądactwa w tych moich fotografiach, że mnie to pociąga, że ja mogę podglądać tych ludzi w ich intymnych sytuacjach, dlatego, bo na zachodzie mamy samochód, zamykamy się w tym samochodzie, to jest nasza prywatna przestrzeń. W Tajlandii tą prywatną przestrzenią cały czas jest skuter. To jest ich taki prywatny czas, tylko że przez brak kasków i brak jakiejkolwiek osłony są zupełnie wyeksponowani. Bruce Lee podobno kiedyś powiedział, radząc swoim uczniom czy ewentualnym przyszłym adeptom kung fu, bądź jak woda. Jak się jeździ skuterem w krajach Azji Południowo-Wschodniej, też trzeba być jak woda, bo inaczej można z tego strumienia wypaść. I rzeczywiście niemało ludzi wypada. Tutaj mam na myśli statystyki dotyczące wypadków. To jest przerażający temat, który słyszałam, może nie zarzuty, ale takie komentarze, który nie wynika z atmosfery na zdjęciach, bo te zdjęcia są takie spokojne, one są o tej równowadze. Równowadze zarówno na skuterze, która jest potrzebna przy przewożeniu czterech osób i, nie wiem, butli gazowej, ale też takiej równowadze wewnętrznej, którą mają w sobie Tajowie i ta ich taka pozytywna energia i spokój emanuje z tych zdjęć. A z drugiej strony Tajlandia jest pierwsza, w zależności od roku czasami druga, czasami pierwsza, w każdym razie w czołówce, jeśli chodzi o wypadki śmiertelne na drogach i wypadki w ogóle na drogach. I się okazuje, że ponad 80% ofiar śmiertelnych wypadków to są użytkownicy skuterów, a 4 razy tyle, 80 tysięcy, jest rannych. I 5% z tej liczby 80 tysięcy to są ludzie, którzy na stałe pozostają niepełnosprawni. My mamy taką historię wśród ludzi nam bliskich. Pani, która do nas przychodziła do domu przez długi czas, raz w tygodniu i sprzątała, była samodzielną mamą, miała na wychowaniu 14-letnią córkę i wychowała już 23-letniego syna. I pewnego dnia w czasie świąt Bożego Narodzenia ona zadzwoniła do nas, że jej syn jest na OIOM-ie, że miał wypadek motorowy. I okazało się, że nie miał kasku, że nie miał żadnych innych uszkodzeń ciała, oprócz właśnie uszkodzenia głowy wynikającego z braku kasku. I do tej pory, minęły 2 lata w tej chwili, jest pod jej stałą opieką, jest kompletnie sparaliżowany. Ta kobieta musiała zmienić całe swoje życie, będąc na etacie sprzątaczką w hotelu, zarabiając minimalną krajową pensję. Musiała jeszcze przeznaczyć pieniądze i jakoś je zdobyć na to, żeby się zaopiekować synem. Także to tło tych wypadków, te 20 tysięcy, to nie jest jakaś martwa liczba, tylko to naprawdę pociąga za sobą duże konsekwencje. Innym jeszcze aspektem tych wypadków, o których w ogóle jakby się nie wspomina, to są takie małe uszkodzenia. Znałam panią masażystkę, która się przewróciła na skuterze i miała po prostu uszkodzone kolano. I po paru miesiącach uznała, że nie jest w stanie dłużej wykonywać swojego zawodu i musiała się przekwalifikować. Wychodzi na to, że to jest taka nie broń obosieczna, ale jakiś rodzaj przekleństwa połączonego z błogosławieństwem. Z jednej strony mówiła pani o tym, że skutery powodują, że mobilność Tajów wzrasta, w związku z tym oni mają więcej możliwości, ale z drugiej strony, jeżeli noga się powinie, dosłownie w przenośni, wtedy wszystko się odwraca dokładnie do góry nogami. To jest dokładnie tak, jak pan mówi, to znaczy ekonomicznie to jest bardzo ważny aspekt, to jest 1,5 miliona skuterów rocznie w sprzedaży, 20% wzrostu co roku od paru lat. To umożliwia rozwijanie się gospodarstwom domowym. Jednocześnie cena, którą ponoszą te gospodarstwa i ekonomia całego kraju związana z tymi licznymi ofiarami, jest niewspółmiernie wielka. Prawdopodobnie trudno to wyliczyć, ale to ma 2 strony. Ale to, co pan powiedział o błogosławieństwie, to przypomniało mi, że jest jeszcze duży temat przesądów, którymi się kierują Tajowie przy życiu codziennym, właśnie między innymi jeżdżeniu skuterami. Czyli na przykład w badaniach wynika, że jedną z przyczyn, dla których Tajowie nie noszą kasków, tylko połowa, 44% ludzi używa kasków, jest taka, że Tajowie są przekonani, że jest coś takiego jak przeznaczenie. Jeżeli komuś przeznaczone jest zginąć, to zginie. Jeśli nie, to nie. Kask tego nie zmieni. Drugą taką rzeczą związaną z duchami, która tutaj jest uderzająca, jest to, że w wielu skuterach jest zdemontowane tylne oświetlenie, ponieważ kierowca nie chce być dopadnięty przez złego ducha. Ale to w innym wypadku może go w nocy dopaść samochód, który jedzie z tyłu, albo inny skuter. Dokładnie tak, ale to się powtarza. To jest bardzo częste, że skutery są nieoświetlone z tyłu w nocy. Ja muszę powiedzieć, że ja trochę w te duchy zaczęłam wierzyć, bo to, co ja tutaj na co dzień obserwuję, te rodziny z kilkorgiem dzieci na skuterze i 2 butlami gazowymi, niemowlaki na rękach, dzieci śpiące na skuterze, to wszystko, co ja widzę, i ta fala skuterów przede wszystkim, to ja naprawdę nie wiem, co ich chroni. Tego się nie da wytłumaczyć po prostu żadnymi prawami, nie wiem, prawdopodobieństwa czy fizyki, dlaczego tutaj cały czas nie ma jednego wielkiego wypadku, a nie ma jednak. No tak jak się żyje na co dzień, to wszyscy mają się dobrze i dojeżdżają z punktu A do punktu B.